Uur Jelle Seubring met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël heeft de Palestijnse militante beweging twee gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om twee Amerikanen uit Chicago, een vrouw en haar dochter. Hamas zegt dit te doen om humanitaire redenen. De twee gijzelaars zijn overgedragen aan het Internationale Rode Kruis en naar Israël gebracht. Daar worden ze herenigd met familieleden. De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en Qatar bedankt voor hun inzet bij de vrijlating van de eerste twee gijzelaars door Hamas. Qatar had daarbij bemiddeld. De miljardensteun die de Amerikaanse president Biden vandaag aanvroeg voor de oorlogen in Israël en Oekraïne kan voorlopig niet worden goedgekeurd. Er is namelijk nog geen voorzitter in het Huis van Afgevaardigden. Vanavond is opnieuw een kandidaat gesneuveld omdat hij niet genoeg steun kreeg. En zonder voorzitter kan de begroting niet worden goedgekeurd. Bij een steekpartij in de trein naar Meppel is vanavond een gewonde gevallen, meldt de politie. Twee verdachten zijn daarbij aangehouden. Het gebeurde tussen Zwolle en Meppel op het traject van Den Haag naar Groningen. Het slachtoffer kreeg op het station van Meppel eerste hulp. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. De twee verdachten zijn in de trein aangehouden. En die trein blijft voorlopig in Meppel stilstaan voor onderzoek. De overige reizigers moesten de trein verlaten. De Belgische minister van Justitie stapt op om de aanslag in Brussel van afgelopen maandag. Twee Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten door een Tunesiër. Een derde man raakte zwaar gewond. Tunesië had vorig jaar om de uitlevering van de dader gevraagd, maar dat verzoek is bij het pakket in Brussel blijven liggen. De minister noemt dat een grove en onaanvaardbare fout waar hij de politieke verantwoordelijkheid voor neemt. Hij bood ook zijn excuses aan de slachtoffers en nabestaanden. De integriteitssecretaris van de Partij voor de Dieren heeft een kort geding aangespannen tegen het nieuwe bestuur van de partij. Dat dient volgende week. Aanleiding zou de recente verklaring van het nieuwe bestuur zijn dat alle integriteitsmeldingen tegen de partijleider Ouwehand ongegrond waren. Een van de meldingen was dat Ouwehand in een e-mail druk zou hebben gezet op de integriteitsmedewerker. De integriteitsmedewerker zelf wil er voorafgaand aan op kort geding niet op ingaan. Zwemster Tess Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Boedapest goud gewonnen op de 200 meter schoolslag. Ze heeft meteen een nieuw Nederlands record neergezet. Het was voor Schouten de derde zege op rij in de wereldbeker. Het weer vanuit het zuiden klaart het op. In het noorden blijft het tot middernacht regenen. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui waar ook wat ruimte is voor de zon. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gada. Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind, voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Nederland is niet uitgenodigd voor de vredestop over de oorlog tussen Hamas en Israël. Morgen in Cairo zitten wij weer tussen servet en tafellaken. Klein land met grote geschiedenis. De kleinste van de grote is toch weer de grootste van de kleine. Goedenavond en welkom bij het Oog van vrijdag 20 oktober... waarin we de oorlog tussen Israël en Gaza bekijken vanuit het perspectief van een wat verrassende vredesduif, te weten Rusland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden in Zuid-Afrika niet alleen met gejuich en vlaggetjes ontvangen. Straks meer over de achtergrond van het protest tegen het koningspaar. Het OM luisterde een gesprek af tussen Siewert van Linde en journalisten van De Correspondent en schond daarmee mogelijk de wet bronbescherming. Straks hoofdredacteur Rob Wijnberg en advocaat Sidney Smeets. En wat u allemaal wel en niet wilde weten over het grootste, duurste en volgens sommigen mooiste paleis ter wereld, Versailles. De Belgische schrijver Johan Op de Beek schreef er een vuistdik boek over. We beginnen met het nieuws. Vrijdag 20 oktober. Behind these walls, we have 2 million people that is suffering enormously. Secretaris-generaal Guterres van de VN bezocht de grensovergang tussen Egypte en Gaza. Die ging weer niet open. Aan de andere kant van de grens zijn er steeds meer tekorten. Dit ziekenhuis heeft geen brandstof meer en dat betekent dat mensen niet meer geholpen worden. More means more kids, more children, more women will die. En dat terwijl op een paar kilometer afstand vrachtwagens met hulpgoederen klaarstaan om Gaza binnen te rijden. What we need is to make them move. To make the move to the other side of this wall. Als dat al gebeurt, dan zal dat nauwelijks de tekorten oplossen, denkt het Rode Kruis. Die 20 trucks is een druppel op een gloeiende plaat. Dat is niet genoeg. Desondanks hoopt de hulporganisatie dat de grens snel zal worden geopend. We hopen zo snel mogelijk. Het is 12:02. Die hulpgoederen moeten echt naar binnen. Ondertussen nemen de spanningen in het noorden van Israël ook toe. Een dorpje vlak bij de grens met Libanon wordt in allerijl ontruimd. Deze man vertrekt graag, vooral voor zijn kinderen. Because I don't want them to grow up like that I grew up in the alarms and the bombing and everything. Maar niet iedereen vertrekt. Deze vrouw blijft bij haar bejaarde moeder. Ook al verwacht ze een felle oorlog met Hezbollah. I think it's going to be a big war here. And this doesn't want to be, we'll live here, but we'll stay. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Kaapstad heeft geleid tot protesten. Met je protocol was ik volg. Draai om en kijk zoen toe. Kijk naar je oppressen toe. De betogers horen bij de Khoisan, de inheemse bevolking van Zuid-Afrika. Die willen gecompenseerd worden voor wat de VOC van hun volk gestolen heeft. You need to pay reparations for all the atrocities that Jan van Riebeek did. Jan van Riebeek was de eerste Nederlander die er voet aan wal zette. Hij stichtte een handelspost en verdreef inheemse van hun land. Onze koning had rekening gehouden met emotionele protesten. Dat die heel fel zijn is heel goed. Want misschien als het daardoor eruit komt dat je dan verder kan gaan met het bouwen aan heling en verzoening. Na 18 jaar is er weer een album van The Rolling Stones. Vanaf middernacht mocht dat worden verkocht. Hardcore fans stonden natuurlijk lang in de rij. Nou, dat lange wachten werd beloond. Deze fan is onder de indruk van het nieuwe album. Er zijn ook wel een paar bij waarvan ik denk, dat vind ik wat minder. Maar er zitten toch zeker 5, 6 nummers op waarvan ik denk, die hebben hitpotentie, zoals dat heet. De band bestaat nu al ruim 60 jaar. Maar volgens zanger Mick Jagger is het nog nooit bij de band opgekomen om ermee te stoppen. No, we didn't. We always thought we would carry on. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. So we did. De kranten van morgen zijn gelezen door Suzanne de Vries. NRC komt morgen. Over deze pandemie hoor je niemand. Maar daarmee doelt de krant op de duizenden mensen die elk jaar overlijden omdat ze te weinig bewegen. Het wordt een stille ramp genoemd die blijft woekeren omdat de overheid zichzelf tegenwerkt en de Tweede Kamer op het verkeerde been zet. Zo zouden mooie resultaten die door de overheid gepubliceerd worden over beweegcampagnes niet kloppen. In werkelijkheid zijn die resultaten veel minder positief. En dat weet de overheid, maar dat hebben ze niet gepubliceerd. Een woordvoerder van het verantwoordelijke ministerie zegt dat ze altijd transparant zijn geweest over de resultaten van beweegcampagnes. Het AD ging een jaar na het WK voetbal in Qatar langs bij de voetbalstadions die daar speciaal voor gebouwd werden. De vrees was dat die er na het toernooi verloren bij zouden staan. Qatar en FIFA beloofden plechtig dat dat niet zou gebeuren. Wat ze aantroffen? Op de meeste plekken geen levende ziel, in de wijde omtrek niet. De toekomst van de stadions is nog steeds onduidelijk. Daar werd voor het toernooi al voor gewaarschuwd door een onderzoeksclub die de duurzaamheidsclaims van Qatar en de FIFA tegen het licht hield en grotendeels onderuit haalde. Op verzoek van Trouw gingen de directeuren van de Turnbond, de Hockeybond en de Atletiek Unie met elkaar in gesprek. Ze zijn alle drie relatief nieuw in hun functie en hebben de leiding over een sport die met affaires rond grensoverschrijdend gedrag kampte. Bij alle drie de sporten ging het om een onveilig prestatieklimaat. Topsport was hard, is hard en zal altijd hard blijven. Maar volgens de drie is vooral de manier waarop ze hun doelen willen behalen veranderd. Zo bemoeien coaches zich bijvoorbeeld niet meer met alles. Tegenwoordig zijn er verschillende professionals betrokken bij de topsporters. En de Volkskrant heeft morgen een lang interview met Thomas Akda en Paul de Munnik. De aanleiding is de reunie van de muzikanten die in 2015 uit elkaar gingen. In het interview staat onder meer dat de single Niet of Nooit Geweest bijna niet als single was uitgebracht, omdat de heren dat geen goed idee vonden. Mensen om hen heen zeiden juist dat ze dat wel moesten doen. En zo geschiedde. Toen de platenmaatschappij hen eraan herinnerde dat het precies 25 jaar geleden was dat ze doorbraken, besloten ze weer eens bij elkaar te komen voor 6 concerten in de Ziggo Dome. En een nieuwe plaat die eind deze maand uitkomt. En onze hoofdstad staat dit weekend in het teken van het Amsterdam Dance Event. En dat wordt niet alleen gevierd door jongeren. Want ook Ida van 93 jaar gaat los op housemuziek onder het genot van een advocaatje, lezen we de Telegraaf. Het initiatief komt van een landelijk programma waar jongeren hun talenten ontwikkelen en tegelijk iets goeds doen voor de samenleving. Ze hebben 10 feestjes georganiseerd voor groepen die normaliter niet zo snel met Amsterdam Dance Event in contact komen. Ja, zoals voor de hoogbejaarde Ida dus in het verzorgingstehuis waar ze zit. Maar er is ook een feestje in een tram georganiseerd, speciaal voor voormalig daklozen en mensen die eenzaam zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dat meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten, oh, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Nooit aan mij. Ja, Oude en de Munich was dat natuurlijk. Morgen wordt fantastisch. Veel landen proberen bij te dragen aan een oplossing voor het conflict tussen Israël en Gaza. Dat beweert ook het Rusland van Vladimir Poetin. Welke belangen heeft Rusland bij vrede of bij oorlog in het Midden-Oosten? Goedenavond, Helle Rottenberg van het kennisplatform Raam op Rusland. Hallo, goedenavond. Ja, dag Helle. Poetin is zelf in een oorlog verwikkeld in Oekraïne, dat weten we. Wat wil hij hiermee bereiken? Hij wil laten zien dat Rusland ook een rol kan spelen op het wereldtoneel, ondanks de oorlog in Oekraïne. En is dat geloofwaardig? Dat hangt er vanaf wie het vraagt. Ik denk dat het lastig is om een bemiddelende en vredesrol te spelen en te zeggen dat burgers gespaard moeten worden, terwijl je zelf in een verwoestende oorlog bent gewikkeld waarvan jij de aanstichter bent. Ja. Maar als je het mondiale zuiden zou vragen of de Arabische wereld zou vragen, dan wordt daar, neem ik aan, anders tegenaan gekeken. Ja, precies. Want welk gewicht denkt Poetin hier in de schaal te kunnen leggen? Nou, de Amerikanen die hebben toch in het Midden-Oosten een hele problematische positie na de oorlog in Irak en het vertrek uit Syrië. Rusland is in dat, ja, na het vertrek eigenlijk en de oorlog van Amerika in Irak, zijn zij in Syrië, in de burgeroorlog hebben ze zich gemengd. Hebben ervoor gezorgd dat Assad in het zadel bleef. Hebben daar een vrij stevige positie opgebouwd. En zijn ook, hebben relaties kunnen houden en weer kunnen opbouwen met heel veel Arabische landen, met Iran, met Hamas, met Hezbollah, maar hebben ook relaties met Egypte en zelfs ook redelijke relaties tot nu toe met Israël. Ja, maar er zitten allemaal hele erg dubbelzinnige verbanden, hè, in die relaties tussen Rusland, Israël, Syrië. Want hoe zou u de relatie tussen Rusland en Israël omschrijven? Waar wordt die door gedreven? Die wordt gedreven door wederzijds belangen op dit moment nog. Dat wil zeggen dat Israël heel voorzichtig omgaat met Rusland, omdat het er belang bij heeft dat Rusland gedoogd toelaat dat Israël af en toe stellingen van Hezbollah in Syrië bombardeert. Rusland beheerst het luchtruim in Syrië. En op afspraak met Rusland. Rusland krijgt gewoon een seintje van Israël. We gaan nu bombarderen. Worden die raketten en die vliegtuigen toegelaten in het Syrische luchtruim. Als Rusland wil, kan het die mogelijkheid voor Israël afsluiten en saboteren. En daar zit natuurlijk een heel groot risico en gevaar voor Israël aan. Anderzijds heeft Rusland er belang bij om Israël een beetje, nou, in elk geval geen vijand van te maken. Want Israël houdt zich tot nu toe verre van actieve steun aan Oekraïne. Ze in de VN gaan ze wel mee met resoluties die de agressie van Rusland veroordelen. Maar ze doen niet mee aan economische sancties. En weigeren ook om Oekraïne met wapens of luchtverdediging te steunen, zoals Oekraïne heel erg heeft gevraagd aan Israël. Ja. Maar daar houden ze zich verre van. Ja, wat eigenlijk verbazing wekt als je bekijkt hoe ongelooflijk afhankelijk Israël is van de steun van de Verenigde Staten. Dus ik kan me voorstellen dat Biden weer druk op Israël uitoefent om juist wel wapens te leveren en steun te verlenen aan Oekraïne. Ja, dat gebeurt ook wel. En het effect daarvan is in elk geval geweest dat er munitie vanuit voorraden, die Amerikaanse voorraden die in Israël lagen, naar Oekraïne zijn gestuurd. En dat is gebeurd na druk van de Amerikanen op Israël. Veel verder is Israël niet gegaan. Misschien ondanks druk achter de schermen van de Amerikanen. Maar om dus die relatie met Rusland niet te beschadigen. Precies. Ja, en laten we even kijken naar een andere partij hierin. Want Rusland heeft met al die partijen eigenlijk een zekere band. Iran, aartsvijand van Israël. Daar heeft Rusland intussen warme banden mee. Krijgt, zo begrijpen we, de meeste wapens uit Iran. Hoe verhoudt dat zich dan weer in die relatie tot Israël? Ja, heel problematisch. Er is iemand, een ex-dissident, Nathan Sharansky, een bekende figuur, die heeft gezegd van ja, het is gewoon bespottelijk dat Netanyahu denkt dat Rusland prioriteit zal geven aan de banden met Israël boven die met Iran. Want Rusland heeft veel meer belang bij die bondgenootschap met Iran op dit moment dan die met Israël. En Israël maakt zich dan ook grote zorgen daarover. Want Iran levert Rusland van die kamikaze-drones, maar krijgt van Rusland ook gevechtsvliegtuigen en raketten. Ja, en dit was dus Iran-Rusland. Dan heb je natuurlijk Iran, Hamas, Hezbollah. Dat is natuurlijk een directe link. Hoe verhoudt die relatie van Rusland zich dan met Hamas en Hezbollah? Die is in elk geval vrij goed tot nu toe. Hamas is voor Rusland geen terroristische organisatie. Heeft sinds de organisatie aan de macht is ook banden met Rusland. Is de afgelopen jaar 2 maal op hoog niveau ontvangen in Moskou. Ja. En Hezbollah is als bondgenoot van Iran en als bondgenoot van Assad in Syrië natuurlijk ook in die zin verbonden met Rusland. En het opmerkelijke of opvallende is dat Israëlische ambassadeur in Moskou, die heeft vorige week gezegd, nou, er is geen enkele aanwijzing dat Rusland betrokken is geweest op enige manier bij de voorbereiding van Hamas. En gelooft u dat? Van de aanval op Israël. Ja. In elk geval wil Israël die band kennelijk is zo belangrijk voor Israël dat ze dat willen benadrukken. Maar dat neemt niet weg dat als er een dergelijke, toch een betrokkenheid van Rusland bij de aanval gevonden wordt, en als Rusland zich te zeer vereenzelvigt en stelt achter Hamas, Hezbollah en Iran, dat dan natuurlijk de drapen gaar zijn en de band tussen Israël en Rusland bedorven zal zijn. Finito is. Ja, nou, we hebben dus nu een ongelooflijk ingewikkelde kluwe aan draden. Heeft u nu voor ons een beetje uit elkaar getrokken? Om nu het begin en het einde weer aan elkaar te knopen. Poetin dringt aan op een wapenstilstand. Hij zegt er mogen geen onschuldige burgerslachtoffers meer vallen. Wat natuurlijk toch curieus is als je kijkt naar wat hij in Oekraïne aanricht. Maar nogmaals, u heeft er ook op gewezen dat Rusland eigenlijk met alle partijen wel een zekere band heeft. Kunnen we hier dan nog iets van effect van verwachten? Op dit moment lijkt mij niet, want als Amerika er niet in slaagt om bijvoorbeeld Israël nu in te tomen wat betreft Gaza, dan zal Rusland zeker niet dat overwicht op Israël hebben. En ik denk dat Rusland ook niet dat overwicht op Iran of op Hamas op dit moment zal hebben. Dus het is een mooie retoriek. Maar het zal op dit moment helemaal niks uithalen. En hoe dat later zal uitpakken, daar is eigenlijk geen zinnig woord van te zeggen op dit moment. Dank in elk geval voor nu voor deze uitleg. Hella Rottenberg van Raam op Rusland. t'emporter contre moi. J'avais peur avant. Je parlais tout bas. J'étais jamais devant. Oh non. Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi. Niks aan de hand muziekje van Angèle Libre. Het Openbaar Ministerie heeft een gesprek afgeluisterd tussen journalisten van De Correspondent en Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Dat deed het OM in het strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal van Linde. Met het afluisteren zou het OM de wet op bronbescherming hebben geschonden. Wat daar de gevolgen van kunnen zijn, bespreek ik met Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent en aanwezig tijdens dat gesprek met Van Linde, en met advocaat en voormalig Kamerlid Sidney Smeets. Welkom. Dank u wel. Goedenavond. Dag. Rob Wijnberg, hoe hoorde jij dat gesprek was afgeluisterd? Nou, dat hebben wij 2 weken geleden gehoord van de bron in kwestie. Van Siewert van Linde dus. Dus zo kwamen wij erachter. En waarom belde hij naar jullie? Nou, dat hij dit had vernomen. En ik denk dat hij vond dat wij dat moesten weten. Vernomen van het OM, neem ik aan. Ik weet zelf niet hoe hij hier op de hoogte van is gesteld. Dus dat moeten jullie aan hem vragen. Wij hebben het in ieder geval van hem. Ja. En die afspraak waar het om gaat, waar en wanneer vond die plaats? Dat was, als ik het even goed uit mijn hoofd zeg, 22 maart. Nee. Nou, moet ik even de datum, hou je me even te goede. Maar maart maar in dit 2000... jaar? Of voor? Nou, nee, in 2022 was dit gesprek. Ja, dus... Ja, en wij waren op dat moment met een groot journalistiek onderzoek bezig naar de mondkapjescrisis. Daarvoor hebben wij meer dan 150 direct betrokkenen gesproken. Siewert van Linde en zijn zakenpartners waren natuurlijk ook, hadden een prominente rol in dit hele mondkapjesgebeuren. Dus logischerwijs wilden we hen ook spreken. Zodoende zaten wij voor een achtergrondgesprek met hem en zijn 2 zakenpartners aan tafel. Ja, in Gelderland, in Kasteel Hakfort, als ik het goed heb. Ja, dat is een horecagelegenheid. Wij hadden daar een vergaderruimte... Besproken, ja. Ja, besproken, ja. Ja. En weet jij ook hoe dat gesprek is afgeluisterd? Voor zover ik kan beoordelen... Is eerst de telecommunicatie van Siewert van Linde getapt. En daaruit is gebleken dat deze afspraak stond... En waar die zou plaatsvinden. En toen is de ruimte waar wij hebben afgesproken... Met afluisterapparatuur... Behangen. Ja. Om dat gesprek te kunnen afluisteren. Ja, en wat vinden jullie hiervan? Nou, als journalist is het ontzettend belangrijk... om in vertrouwen en in vertrouwelijkheid gesprekken te kunnen voeren... met bronnen, wie dat ook zijn... Ik ga niet over de redenen waarom het OM bepaalde verdachten afluistert. Daar hebben zij allerlei rechten toe om dat te doen, als ze daar aanleiding toe zien. Maar in gesprekken met journalisten ga je er als journalist wel van uit... dat je je bronnen vertrouwelijkheid kan geven. En als dat dus niet zo is, en het kan dus zo zijn... dat gesprekken van journalisten door het OM of andere opsporingsdiensten worden afgeluisterd... dan komt dat die vertrouwelijkheid enorm in het geding. En dat is heel erg slecht voor onze beroepsgroep. Want onderzoeksjournalistiek kan niet alleen maar plaatsvinden... als je bronnen bescherming kan bieden... en ook vertrouwelijkheid van de gesprekken kan garanderen. Ja. We gaan even naar advocaat Sidney Smeets. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in 2018 is dat beschermen van bronnen waar Rob Wijnberg het over heeft... is verankerd in de wet bronbescherming. Werkt die wet dan niet? Nou, in beginsel werkt die wet goed. Hij is zelfs begin dit jaar nog geëvalueerd. En daaruit komt naar voren dat het eigenlijk wel goed gaat... met het afhouden van het inzetten van dit soort middelen... ten opzichte van journalisten. Of het in deze zaak fout is gegaan, ja, dat moet natuurlijk nog bezien worden. We hebben erg weinig informatie. Het is in ieder geval zo dat als er dwangmiddelen... en het afluisteren van gesprekken of het opnemen van vertrouwelijke gesprekken op een locatie... dat zijn dwangmiddelen. Als die worden ingezet, dan moet er een zorgvuldige afweging plaatsvinden... tussen de vraag of dat nodig is in een democratische rechtsstaat om dat te doen... En dat belang zou dan zwaarder moeten wegen... dan het belang van journalisten in het algemeen... als een bijzondere groep in onze democratische rechtsstaat... om vertrouwelijk te kunnen communiceren. En daar zou eigenlijk een rechter dan ook een beslissing over moeten hebben genomen. Dus ja. Het is interessant om te zien in dit dossier... wat we helaas niet hebben uiteraard... Welke afwegingen er dan gemaakt zijn om dit op deze manier te doen. Ja, u zegt er kunnen wel legitieme redenen zijn... om die dwangmiddelen in te zetten. Wanneer mag het wel? Nou, u moet zich voorstellen dat er situaties kunnen zijn... waarbij het staatsbelang in het geding is... of er bijvoorbeeld een zeer ernstige, gewelddadige aanslag... of iets dergelijks op het punt staat om gepleegd te worden. En dan kan het zijn dat het soms zo is... dat het beschermen van bronnen minder zwaar weegt... dan dat enorme maatschappelijke belang in een democratische rechtsstaat... noodzakelijk maakt dat die informatie wel beschikbaar komt. Maar dat is dus een hele zware afweging. Het is niet zo dat je dat zomaar bij ieder delict kunt doen. En zeker wordt die afweging nog zwaarder... op het moment dat de staat zelf een partij is... in het verhaal waar de journalist mee bezig is. En dat is hier natuurlijk aan de hand. Het gaat om een deal tussen een verdachte en de staat. Dus dat betekent dat er een extra zware afweging moet plaatsvinden... of je dan als staat vervolgens daarin mag ingrijpen. Een extra zware afweging, zegt u. U zegt ook, het dossier kennen we niet, dus de details heb ik niet. Maar er is wel heel hoop bekend, hè, over deze hele kwestie. Wat is hier misgegaan volgens u, met wat u wel weet... Nou, dat is de vraag. Het Openbaar Ministerie zal ongetwijfeld zeggen dat er niks mis is gegaan. Of in ieder geval zal zich verdedigen door denk ik, twee dingen aan te voeren. Het eerste is wat net al gezegd werd. Van ja, er is een toets van een rechter normaal gesproken bij dit soort procedures. Nou, als die plaats heeft gevonden, kan het Openbaar Ministerie zeggen... ja, de rechter vond dit oké. Maar goed, dan moeten we natuurlijk nog steeds kijken... van waarom heeft die rechter dat dan gedaan. En het tweede is, en dat is ook een mogelijkheid... dat het Openbaar Ministerie zegt... ja, maar de wet bronbescherming die gaat over het beschermen van bronnen. En hier hoeft die bron niet beschermd te worden, want de bron is bekend. Dat is namelijk in dit geval de verdachte of de verdachten... Dat is een uitleg die je daaraan kunt geven. En vindt u dat valide? Dat is een veel te beperkte uitleg van die wet. Het gaat namelijk niet alleen om het beschermen direct van die bron... maar het gaat ook om de vertrouwelijke communicatie in het algemeen... die journalisten moeten hebben, omdat als je die ter discussie stelt... en eigenlijk een inbreuk daarop kunt maken door dit soort middelen in te zetten... Dan komt die vertrouwelijkheid onder druk te staan. En dat betekent dat er in de toekomst meer moeite zal zijn voor journalisten... om bronnen te vinden die nog bereid zijn om met hen te praten. Helder. Ja, Rob Wijnberg. Ja, en ik wil er eigenlijk nog aan toevoegen... want dit misverstand zie je ook een beetje op sociale media rondgaan... van de bron in dit geval was toch bekend, hè, dat is dan de verdachte. Maar in zo'n gesprek kunnen natuurlijk ook andere bronnen aan de orde komen. Hè. Je hebt een open gesprek en je spreekt over allerlei kwesties. En daar hebben wij ook vertrouwelijkheid mee. Hè, dus het is niet alleen maar de persoon in kwestie die aan tafel zit... maar ook alles wat er op tafel komt... wat onder die vertrouwelijkheid en de verwachting van vertrouwelijkheid valt. Nee. En tot slot, Rob Wijnberg. Is al duidelijk welke stappen jullie gaan ondernemen? We hebben onze advocaat gevraagd om ons te adviseren daarover. We willen in ieder geval opheldering hierover, wat inderdaad de afwegingen zijn. Of er inderdaad ook toestemming voor verleend is. Dat is al vraag 1. Waarom dan? Welke gronden daarvoor zijn geweest? En afhankelijk van het antwoord daarop zullen wij kijken wat voor consequenties we daaraan moeten verbinden. Maar die weten we nu nog niet. Oké. Nou goed, nog even kort. Sydney Smeets, maakt zo'n als ze een zaak zouden aanspannen, maakt dat kans? Het lijkt me in ieder geval dat deze kwestie beoordeeld zou moeten worden. Dus afhankelijk van wat hier is gebeurd. De indruk die het wekt is dat het niet zorgvuldig is en dat er iets fout is gegaan. Dus het lijkt me zeker een kwestie om dat aan een rechter voor te leggen. Of in ieder geval om dat ter discussie te stellen. En dat maakt wat mij betreft zeker kans. Nou, wordt vervolgd. Veel dank, Rob Wijnberg en Sydney Smeets. Dank jullie wel. From the ashes of an old life, let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die. Go with me, Joanna. Go with me in time. Of our dreams, put your hand in my hand and let's go. Let's sail upon the evening. Now the wind is getting high. Let's go outside. Joanna was dat van John Allen. Een hachelijk moment voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Kaapstad vandaag. Bij hun bezoek aan het slavernijmuseum Slave Lodge werden ze belaagd door leden van de Khoisan, de inheemse bevolking van Zuid-Afrika. Zij eisen dat Nederland na de excuses voor het slavernijverleden ook met daden komt. Nancy Jouwe is cultuurhistoricus en heeft veel onderzoek gedaan naar het Nederlandse slavernijverleden. Goedenavond. Hallo. Ja, de Khoisan, ik weet niet of ik het goed uitspreek, die eisen daden. Wat voor daden vragen zij? Dat zou je aan hen zelf moeten vragen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar dit moet je natuurlijk ook lezen als een groep die heeft gezien dat in eerste instantie er geen excuses aan hen werd aangeboden. En nu kwam de koning op bezoek. En zij waren eigenlijk geen onderdeel van het programma. En er is natuurlijk een enorm proces geweest van reconciliatie na de apartheid. Wat zijn de daden daar geweest? Er is natuurlijk toch nog steeds heel veel economische ongelijkheid daar. Dus ik begrijp de vraag wel. Ja, maar om het even uit elkaar te trekken. Die Khoisan, dat zijn de inheemse volkeren van een inheems volk van Zuid-Afrika. Ja. Zij zijn niet tot slaaf gemaakt door de Nederlanders. Nee, dat klopt. Het Khoi-volk of Khoi-Khoi-volk of Khoi-Khoi-volk en de Sam zijn twee aparte volken, zijn inheemse volken in Zuid-Afrika die daar woonden en leefden toen Jan van Riebeek in 1652 de boel koloniseerde. En wat bleek was dat de inheemse volken ook moeilijk aan het werk te zetten waren op de manier zoals de VOC dat wilde. Ja. Maar ze moesten hen ook te vriend houden, omdat de plek eigenlijk ook was bedoeld als een verversingsstation. Dus in de zin van dat op de route naar de oost, naar Indië. Mensen werden ziek op schepen. Dus ze moesten vers water, vers fruit en bijvoorbeeld vers vlees via het vee van deze volken. Dus ze moesten ook te vriend gehouden worden. Dus in feite werden er tot slaafgemaakten uit in eerste instantie eigenlijk via Madagaskar en Oost-Afrika. En later daarna eigenlijk, omdat de VOC al een heel imperium had opgebouwd, zou je kunnen zeggen, in delen van Azië, werden er de slaaf gehaald van bijvoorbeeld uit wat nu Indonesië is. Ja, en maar u zegt ze moesten bevriend te vriend worden gehouden. Wat verwijten deze Khoisan dan de Nederlanders? Want we zagen hoe boos ze waren. Ja, het is simpelweg zo. Oké, ze waren misschien geen tot slaaf gemaakte, maar ze werden op allerlei manieren gekoloniseerd. Dus dat betekent dat zoals minder mensen werden beschouwd. Er werden allerlei stereotype benamingen ook voor hen verzonnen. Hun land werd hun afgepakt. Er werden grenzen gemaakt waardoor hun vee ook niet meer zomaar kon grazen. Dus ze werden gewoon gekoloniseerd. Zo simpel is het gewoon. En dat maakte hen natuurlijk ook boos. Ze hebben ook meerdere oorlogen gevoerd tegen de VOC, tegen het leger, de militairen van de VOC. Er was gewoon eigenlijk altijd spanning. En dat verloren ze natuurlijk in feite, omdat de macht van de VOC gewoon groter was. Guns en whatnot. Dat heeft natuurlijk een geschiedenis in gang gezet. Waar die verhalen zijn ook doorgegeven. Dus daar zit nog steeds heel veel woede. Ja, om het dan even iets breder te trekken. Hè. Toen de koning op 1 juli excuses maakte voor het slavernijverleden, toen werd Zuid-Afrika niet genoemd. Klopt. Is dat terecht? Of? Volgens de Zuid-Afrikanen niet. En ik denk dat ze gelijk hebben. Deze Khoisan, die zeggen, we hadden ook excuses moeten krijgen. Ja, ja. Nou ja, kijk, er is een herinneringsgemeenschap in Nederland zelf die natuurlijk heel erg dit onderwerp heeft geagendeerd, terecht. En dat hebben ze ook heel goed gedaan. Maar dat zijn natuurlijk mensen uit uit de Cariben en Suriname. Er zijn natuurlijk veel meer gebieden gekoloniseerd. Niet alleen door de West-Indische Compagnie, maar ook door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En dat zijn natuurlijk gemeenschappen die niet altijd aanwezig zijn in Nederland. Deels ook omdat ze nadat de Nederlanders bijvoorbeeld in het geval van Zuid-Afrika anderhalve eeuw daar hebben gezeten, tussen 1652 en eind 18e eeuw, daarna de Engelsen het overnamen en de Engelsen ook de slavernij afschaften in 1834. En by the way, als het de Nederlanders daar nog hadden gezeten, was het waarschijnlijk zeker 30 jaar later geweest. Maar goed, dus kortom, dat is dan een geschiedenis die ineens niet meer wordt geassocieerd met Nederland en Nederlands kolonialisme. Hetzelfde geldt voor Guyana of Taiwan of New York. Het zijn allemaal Nederlandse koloniën geweest, waar ook nog materiële sporen zijn terug te vinden van die kolonisatie, maar waar ook mensen wonen die het van hun voorouders hebben doorgekregen. Dat geldt dus hier ook. Dus die herinneringscultuur bestaat in Zuid-Afrika. Ja. Een herinneringsgemeenschap die elk jaar ook memoreert. Ja, en als je nu door het huidige Zuid-Afrika reist, dan kom je die geschiedenis ook nog overal tegen. Hè? Op sommige plekken heel duidelijk. Als je kijkt in Vrijstaat, dat is echt zo'n zeker. Ja. Leeft die geschiedenis dan ook nog heel duidelijk voor de Zuid-Afrikanen? Zeker in Kaapstad, waar ik ook een paar keer geweest ben. Ja, je ziet dat er op 30 november 's avonds er echt een herinneringsbijeenkomst is bij het monument, slavernijmonument, midden in het centrum. Waarbij men ook echt die slavernijgeschiedenis herdenkt. Maar je ziet ook bijvoorbeeld de Cape Malay. Dat is een specifieke groep nazaten eigenlijk van mensen uit Zuidoost-Azië. Die op 2 januari bijvoorbeeld ook allerlei festiviteiten en bijeenkomsten hebben. En ook liederen zingen. En die liederen, dat zijn eigenlijk, zou je ook een vorm van immaterieel erfgoed kunnen zien. Waarin die geschiedenis ook weer meegedragen wordt naar het nu. Ja. Dus op allerlei manieren is die herinnering er ook nog. Maar bijvoorbeeld de Slave Lodge en ook het kasteel De Goede Hoop zijn de 2 oudste gebouwen in Kaapstad die door de VOC zijn gebouwd in de 17e eeuw. En als je op kasteel De Goede Hoop kijkt naar de ingang, dan zie je de 5 of 6 VOC-logo's van de 6 VOC-steden van Nederland zie je boven de ingang. Ik ben zelf geboren en getogen in Delft. Nou, het VOC-Delft-logo zie je daar dus staan. Dus dat is natuurlijk bizar. Maar als je dan naast dat kasteel kijkt, dan zie je dus mensen buiten slapen in een soort slums. Ja, zeker sinds de COVID-periode is het nog erger geworden voor mensen. En zien ze het in Zuid-Afrika zo dat de latere apartheid eigenlijk een voortvloeisel was van die oorspronkelijk Nederlandse kolonisatie en slavernij? Absoluut. Het raciale denken en in termen van hiërarchisch verschil tussen mensen, waarbij de zwarte kleur ook werd geassocieerd met iets wat minder is. Ja, dat wordt eigenlijk voortgezet in dat apartheidssysteem. En je ziet ook mensen als Hendrik Verwoerd, maar ook Daniel Malan, die dus in Utrecht studeerde. Het zijn heel belangrijke Nederlandse en Zuid-Afrikaanse mannen, ja, die dat apartheidssysteem hebben geïntroduceerd. Ja. En dat denken eigenlijk hebben doorgevoerd. Ja, nog even, in Utrecht heeft u een tentoonstelling samengesteld. Klopt. Hierover, kort. Ja. Samen met Mitchell Esaias van The Black Archives. Eigenlijk juist om dit ook aanhangig te maken, dit verhaal. Omdat heel weinig mensen dat weten. En dat is nog tot 4 november te bezoeken. Mooi. Nou, dat kan iedereen dan doen. Dank u wel, Nancy Jouwe, cultuurhistoricus. Oké, dank je. Ja, 400 jaar geleden werd de eerste steen gelegd voor wat later zou uitgroeien tot het grootste, mooiste en duurste kasteel ter wereld, Versailles. Het Franse machtscentrum vol intrige waar grote politieke gebeurtenissen plaatsvonden en waar met Lodewijk de 14e, van die de meest beroemde bewoner was. Schrijver van historische boeken Johan Op de Beek maakte er een boek over. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Op de Beek, voor wie er nog nooit is geweest, wat is Versailles voor plek? Ja, u heeft er al een mooie omschrijving van gegeven, maar het is een plek waar de zonnekoning cultuur, politiek, filosofie eigenlijk samen heeft gebracht. En waar het Frankrijk, met zijn cultuur, zijn taal, het Frankrijk dat we vandaag kennen, eigenlijk een beetje ontstaan is, want we hebben daar een verkeerd beeld van. Er was eigenlijk niet zoveel. Het was een lappendeken met hertogjes en graafjes overal die hun ding deden en voor eigen rekening reden. Maar Louis, zoals we zeggen, de zonnekoning, die heeft eigenlijk ook dankzij dat Versailles dat allemaal bij elkaar geharkt en dat op een bijzonder sluwe en slimme manier gedaan. En ja, dat speciale dringt blijkbaar toch nog altijd door tot die, ja, wat is het, 8 miljoen bezoekers per jaar. Dat kan wel tellen. Ja, maar u zei, hij bracht er, Lodewijk de 14e hebben we het dan over, hè? Hij bracht cultuur, filosofie en politiek er samen. Was dat zo nieuw? Waarom deed hij dat? Wel, als die zonnekoning nog geen zonnekoning is, en dat is voor zijn 30e, dan is het eigenlijk een vrij machteloze vorst die naar het leven wordt gestaan, werkelijk door die hoge adel die heel hard moet knokken om zijn gezag te laten gelden. En hij laat dat, hij doet dat op een heel geslepen manier. En op een bepaald moment besluit hij, keep your friends close, but keep your enemies closer. Dat wil zeggen, die hertogen, die in Bretagne en de Champagne en dergelijke huishielden, wel, die wil hij dichter bij zich hebben. En hij creëert dus een plek waar kunstenaars samenkomen, waar filosofen, waar wetenschappers, Huygens komt daar naartoe en dergelijke. En ja, Versailles wordt eigenlijk de maat van de beschaving. Het is daar waar je leert hoe je mooi Frans moet praten, hoe je gedraagt in de samenleving, hoe je contact krijgt met de kunsten en dergelijke meer. Dus je bent een loser als je er niet bent. En ja, dat prikkelt die edellieden. Hij lokt ze er naartoe in het begin met fiscale maatregelen. Maar op de duur, na verloop van jaren, is iedereen daar en hokt daar eigenlijk in vrij. Ja, we hebben het over lieden die thuis kastelen hebben met honderden bedienden en hectare, honderden hectare groot. Die zitten daar in Versailles in konijnenpijpjes, hè, van 5 meter op 3. Je moet het maar voor elkaar krijgen. Ze vechten daar, die machtige heren, die 20 jaar voordien met veel plezier die jonge koning hadden gekielhaald. Wel, die vechten daar nu voor de eer om 's avonds de nachtkaars te mogen dragen die hem begeleidt naar zijn bed. Ja, dit is natuurlijk ridicuul vandaag, maar we moeten ons de vraag stellen, wat was dat voor een kerel, zeg, dat hij dat allemaal voor elkaar kreeg, die zonnekoning. Ja, en dat is allemaal gebeurd in Versailles, dat daarvoor diende het eigenlijk. Ja, dus een fuik, ja, een val. Het grote, glorieuze Frankrijk, zoals we dat vandaag de dag kennen, dat werd daar een beetje ook zo geschapen. Maar u zegt, mensen waren dus bereid om zich daar in konijnenpijpjes op te houden. Wat bedoelt u dan precies? Waren het gewoon hele onaangename kleine kamertjes? Wel, de kamertjes waren klein, onaangenaam. De appartementen buiten een paar gelukkigen die een groot, mooi appartement hadden. Maar heel veel edellieden zaten daar werkelijk in benarde omstandigheden. We weten ook dat het stonk in Versailles. Er was al alles gedacht aan glorie en beschaving. Maar er was aan één ding niet gedacht. En dat was namelijk aan toiletterie. Hè. Dat kan je vandaag nog altijd constateren als je Versailles bezoekt. Dan is het met een lampje zoeken naar het dichtstbijzijnde toilet. Er zijn er namelijk nauwelijks. En dat was toen ook zo. Mensen deden, ja, het is cru om het zo te stellen, maar ze deden hun ding in gangen en achter gordijnen. En er liepen voortdurend knaapjes rond met schopjes en emmertjes om de poep en zo verder. Ja, dat moet wat geweest zijn. Dat was geen frisse zaak. Het verhaal gaat is dat daarom maar iedereen met heel veel parfum spoot. Maar die mythe haalt u in het boek ook onderuit. Wel, parfum is zeker in die tijd, net als vele andere luxe producten en luxe industrieën, is dankzij en rond Versailles inderdaad wel ontstaan en enorm gestimuleerd. Maar die zonnekoning, die vond poep niet lekker ruiken, maar parfum vond hij ook soms niet lekker. Dus in volle winter, hij kon daar allemaal tegen. Het was een atleet, hij was gemaakt van gewapend beton. Maar hij laat in volle winter, als die parfums hem niet meer zinnen, dan laat hij de vensters, de ramen gewoon openzetten in de Calais des Glaces. En dan is het ook glaciaal koud daar. Hè? Dus hij wordt dan niet verkouden, maar de rest loopt te niezen en te hoesten. Ja, zo ging het eraan toe. Meesters wil is wet natuurlijk, hè, in zo'n plek. Maar u schetst hem als een atleet. Hè? Zijn vader, Lodewijk XIII, die was tegenovergestelde, toch? Die was al heel jong, een beetje kreupel. En, ja, die heeft de 40 nauwelijks gehaald. Hè? Er was ook was nog één groot verschil tussen hem en zijn zoon. Twee, laten we zeggen. Zijn zoon was een heel groot staatsman. Dat was de 13e niet. En de 13e... zo gek als de zonnekoning was op vrouwen, ja, zo gek was zijn vader op het omgekeerde, namelijk op mannen. En dat was, dat kan je wel als een duidelijk verschil bestempelen, denk ik. Ja, dit is, u beschrijft die hele geschiedenis, hè? Eeuwen, Versailles. U laat zien, er is een hele sterke Duitse link met Versailles. Nou, nu kennen we allemaal het verdrag van Versailles, het voor Duitsland zo vernederende vredesverdrag na de Eerste Wereldoorlog. Maar het is ook de plek waarin 1871 het Duitse keizerrijk wordt uitgeroepen. Ja, dat hebben die Duitsers toch maar mooi geflikt, hè? Op het ogenblik dat ze de oorlog, de de Pruisische oorlog, want Duitsland bestond nog niet, de Frans-Pruisische oorlog winnen en eigenlijk Parijs omsingelen en zo verder, dan zoeken ze de plek waar de Fransen het meeste pijn gaan doen. En dat is natuurlijk hun trots, hun spiegelzaal in het hartje van dat prachtige Versailles, terwijl de zonnekoning enigszins gebelgd, kan ik mij voorstellen, vanaf zijn zoldering waar hij geschilderd is, toekijkt. Dan roepen ze daar het Duitse keizerrijk uit, die Pruisen samen met alle andere Duitsers. Ja, dat moet erin gehakt hebben. Daar kan je zeker van zijn. Maar dan natuurlijk, na de Eerste Wereldoorlog, krijg je Hitler daar heel kwaad mee. En dat beloofde niet veel goeds. De Duitse propaganda en in de verkiezingspropaganda van Hitler, voor hij echt kanselier werd, dan zeiden ze de nazi's van Versailles, daar maken we brandhout van. Hè? Ja, maar dat was dus die band van de Duitsers. Hè? Ze vernederden de Fransen door daar het keizerrijk uit te roepen. Maar hoe is de band van de Fransen zelf dan met Versailles? Is dat ook nog steeds zo een van grote liefde, of is dat ook van dubbelzinnig? Dat is een dubbele, ja, heel dubbelzinnig. Hè? Nu, onlangs bijvoorbeeld, heeft president Macron daar een groot feest aangericht met Mick Jagger en met de beau monde van Parijs, ter ere van koning Charles, hè, de Britse vorst. Dat moest natuurlijk daar ook in die spiegelzaal gebeuren, waar ze allemaal een frietje kwamen eten. En dan hoor je wel Franse vrienden en kennissen zeggen van, ja, maar zeg, aan één koning hebben we wel genoeg daar. Dat wil dus zeggen dat ze vinden dat Macron zich daar als een vorst begint te gedragen en met de glorie van een ander grote sier maakt. Maar dat mag niet. Maar dat mag niet. Maar als je dan vraagt, hoe zouden de Fransen gereageerd hebben? Moest Macron nu Charles ontvangen hebben in een of ander tweederangs kasteeltje of in het Republikeinse Élysée? Nou, dan zouden ze dat ook heel erg gevonden hebben, want dat is hun trots. Dus Fransen, weet u, dat zijn malcontente mensen. Daar is het zelden goed voor. En ja, ze hebben dus een heel dubbelzinnige relatie. Enerzijds zijn dat republikeinen, maar anderzijds zijn ze toch stiekem heel trots, hoor, op dat koninklijke kasteel met zijn 700 meter gevelbreedte. Ja, je zou verminderen. Nou, dat is nog een hele mooie schets, meneer Op de Beek. Malcontente mensen die blij zijn dat ze voor hun republiek toch een groot koninklijk kasteel voor de eeuwigheid hebben. Johan Op de Beek, dank u wel. Alsjeblieft. Ja, malcontente mensen, die gaan we onthouden en gebruiken. Dit was het Oog voor vanavond. Maar u hoeft nog niet naar bed. Zeker niet. Op deze zender zometeen Nooit meer slapen. Waar Femke van der Laan spreekt met schrijver Ninja Weijers. Lotje IJzermans spreekt met Ninja Weijers. En morgenavond zit hier Chris Keijne. Die gaat praten over de verkiezingen in Argentinië. Die heel spannend eruit zien. En morgen bellen we met Maarten van Rossum, die 80 wordt en die gaat vertellen of die nog een tijdje door blijft brommen. Dat was het voor nu. En misschien tot morgen een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Nu 15 maanden gratis. Verfklus voor het najaar?